la sorra només hi ha petjades de rates i de mariners. És llavors quan un mar blau és el meu mar blau. Quan tres roques fan un port i cada gra d'arena sembla un trosset d'or. És llavors quan una platja és la meva platja. Bon dia, bon dia a tothom, bon dia, bon dia, bon dia, ventet de llevant que vens d'on el sol neix i mors en el meu velam. Bon dia, bon dia, si bufa cap on s'amaga el peix, és llavors quan el llevant és el meu vent. Si és lleuger com un colom i a la proa pintat de vermell el teu nom, és llavors quan un llaüt és el meu llaüt. Si les ones són joglars i el sol mitja mangrana creixent a la mar, és llavors quan jo vull ser marí.